la lina butu chérie Bongi na miso te oh chérie bijou Tongo etone linga boye miso polele Tolinga na ondi mileno ngana zunguruke Madiabona na luka yo mingi na zangi yo Mampasi tuninga bote mango chérie Nasilisika tinyo soya mbiansi na kichasa Barumo banalu mwa keske seba moni yote Epa ya pepe na kimono moyo zalite Natune bibia na motuwa ye bindela na yoye Epa ya sonzo ufemo amoni yote Epo tanto mesene kimingi shari bijou Okanga kipe mote manaba pasi nangaye Zongo zipangali pota omo binanga Malili etu ningana toko no kina kachwe Nalali na butu sherie Bongi na misote oh sheri bijo Tongo etane linga iboye miso polele Tolingana ondi Ajabona na luka yo mingi na zangi yo Bampa si tuninga monte mango sherie Na silisika chenye soya mbiansi na kichasa Barumo panalu mwa keske seba moni yote Epa ya pepe na kimono moyo zalite Na tune bibia na motuwa ye binde lana yoe Epa ya sonzo ya fero amoni yote Epo tanto mesene ki Chéri bijou Okanga kipe monte manaba pasi nangai Zongo zipangali puta omo minanga Malili etu ningala nzoto no kina kachwe Bijou kangi monte mao mama oo Bijou longola liputa o mama oo Ozipanga malili na nzoto Nekangi nga mole mao na weyo Lelina katia butu bijue Usala nga inini na kumiko pondwe Oye bima pena nga ondimi nga nazunguruke Bijo kangi mote mao mama oko Bijo longo laliputa o mama oko Osipa mama lili na mtoto Beka nginga mole mao na weyo Kitoko na maya mtoto esili yokanga imawe Na kumiko sala besom nipo na yosheri Biji yoti anga wapi na kumizo we Na tangi pizoli ya boli mongo sheri Bijo kangi monte mao mama oko Bijo longo laliputa o mama oko Osipanga malili na mtoto Nginga mole mao na weyo Bongo nange buje o sherie Espri nange chanje o kona la mulwe Yeah, no, no na tuni mama na plani na platon de 15 ans na singi para foto ya suka ya kangaki yo bisho fangi motema o mama o po bisho longola likuta o mama o po o si panga malili na nzoto eka nginga mole mbao na weyo bongo nange buche o sheri eke esprit nange change o kona la mulwe kitoko na nga ya nzoto esili yo kanga ima we na komi konsala besomni pona yo sheri biji yo tia nga wapi na komi zoma bisho fangi motema o Ninga mole mao na weyo bongo.